الرحمن الرحيم باب المساجد ومواضع الصلاة باب ده فویان د مسائل د مساجد کیو د من زایون د مز او مواضع الصلاة دا د قبیلی د عطف د تعمیم بعد التخصیص نه ده اباځي وی عطف تفسیری ده مسجد په لغت کې وای د سجدي زیلا او شرعنا غزیت وای مسجد چې هغه د مشکول د پاره وقف شوی وي الفصل الاول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم البيت قال جوار دنشو نبي صلى الله عليه وسلم بيت الله تا كبيتا دعا في نواحيه كلها نو دعاء غختوا پا آغا اطرافو ده دی پتولو کی او پا یو روایت کرا غلی فکبر فیها تکبیری ویلی او پا دی کی او دی کی دلیل دی چه دعا او تکبیر پا کعبا کی دن مستحب دی ولم یسولی او مزنو کرد اللہ کور کی حتا خرج منه تردی چروت د کعبه شریفینا فلما خرج کل چروت رکع رکعتین نو دو رکعت کډیو فی قبل الکعبه ام مقابل او مخامخ قبلتا وقال او فرمایلی او هذه دا کعبه القبلۃ قبلۃ دا وردل ته حدیث کې وایي چې نبی کریم علیه السلام پکې مزن کو او په حدیث دی ابن عمر رضی الله عنه کې دی چې دی نفس دی چې مز پکې وکړو نګور د بلال رضی الله نو حدیث د دې خبرې دلیل دی چې په کعبه کې مشوي لکه رستو حدیث در تر روان دی او ابن عباس رضی الله عنهما نفی کوي نو علماو د حدیث او داسې جمعواله بین الحدیثین کړي اید بلال رضی اللہ عنہ روایت باندې عمل کړي وې تقدیم د اثبات د پنفی او د دې اثبات او تقدیم د اثبات د پاره دوه خبرې کړي یو دا چې بلال رضی اللہ عنہ په دغه غرض د پیغمبر علیه السلام سره وو ابن عباس رضی اللہ عنہ نو او دے دا خبر اپا نفی کی کله اسامہ رضی اللہ عنہ تا منصوب کئی او کله خپل رور فضل تا دام ثابت نیدی چی فضل ابن عباس پا دا غرز دا پیغمبر سراو بل روایت د بلال رضی الله عنه کې اثبات ده نو د سره زیادت علم ده او د ابن عباس رضی الله عنه مفادیس کې نفی ده او کله چې د نفی د اثبات تعارض راشي نو ترجیح اثبات ته ځکه دا څوک چې اثبات کوي د سره زیادت علم ده او باز علماء دا سیم کړي چې دا الله حبيب وای دو پیری وردن نشوي دخل الكعبه مرتين مره صلى ومره دعا وكبر ولم يصلي یو ځل وردن نشو موزیو کو بل ځل وردن نشو دعا او تکبیر یو موزیو نکو ابن حبان وی الاشبه عندي فی الجمع یجعل الخبران فی وقتین وی دیر خبر زما پنیز دادا پا جمع بین الحادیث کې چې دا دوار خبرون دی پا دو وقتونو کې او ګرځول شي باج علماء لیکلي اسامه رضی الله عنه ورسره دا اللہ حبیبی پا دعاو کتو او دا اللہ حبیبی او طرف کی دعا کولا دا بلکی کولا بے مزکو پا یو طرف کنو بلال رضی اللہ عنہ لی دو نزدیو او سامر رضی اللہ عنہ لی دو چلریو بل دروازم پا کی بند ونو چی دروازہ بند شی کعبہ شریفہ کی بتیارو آغا وقت رنا انتظام نو باز دا سی جمع بین الحدیثیں نکرے رواه البخاری او د الله حبیب په دې کې مسکړه ور د فرض او د نفل مبارک خدا حدیث له سر روان دي د فرض مبارک د ائمه کرام او اختلاف دي امام مالک امام احمد رحم الله وی بیت الله کې دنا د فرض اجازت نشته ا جمهور فقها وی جایز دي د مالکیو د حنابلو استدلال د فرض او په عدم جواز کې هغه د آیات تفولوا وجوهکم شطره آیات دا وایي چې بیت الله ته مخ کا او بیت الله کې دنه کيو طرف له استقبال راضي نو بل په استدبار راضي زه کعبه کې دنه ولاړ نو کېو دیوال لمه مخ دې بل لمه اشاره بل دې داوي حدیث کې دا ثابت نه دي چې نبی عليه السلام بیت الله کې فرض کړی دیو جن دې وي د فرض اجازت بني البته نفل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي جمهور علماء د جواز قائل لی او د دې جمهور دلیلم د قران نه ده قران او سنت یو بحر عمیق ده او مجتهدین ماهرین په دې کې غوپی وای علاوه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیا للطائفين والعاكفين والركع السجود الله وما ابراهيم و اسماعيل عليه السلام تا دا وصيت کړو چې پاک کوي کور زما طواف والو د پاره اعتکاف والو د پاره او د مسکون کو د پاره نزلت آیات کې مطلق صلات ذکر دی نو مطلق صلات فریضہ او نافلہ دواړو تاسو ده شامل لے اگر بار مسجد کې د کعبه نه نو په مخ کولو کې استیعاب شرط نه ده چې ګنه ټول قابل به دي خو یو طرف لري مخراغه کنا. او په دن کعبه کې من وجهن استقبال قبله ته متحقق دی ځکه هو کعبه کې دن د صحه صلات حکم دی که چیرې نو به پکې نفل هم نکې دی. او مالک یو حنابل لوی تاسو فول وجوهکم شطره دا غشاله حکم دی چې د حرم نه بار وي وی فرمایل وی دا قبله دا د الله حبیب سوی وی دا قبله دا. رواه البخاری و رواه مسلم عنه عن اسامة ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. دا اسامة ابن زید تدمور و ام ایمن چراغین مبارکا او دا اللہ دا حبیب وینزوا او دا اللہ حبیب تفاتوا او دا اسامه رضی الله نو او د دو والد د الله حبیب ته ډیر زیات محبوب وو. وای دا الله حبیب چې وفاش او د شل کال اوسو کو یتلس کال عمر یو ا دې رسول عثمان رضی الله نو د شهادت نه پس وفات شوه او پینځه او یا کال عمر یو. اد الله حبیب دې په لخر امیر جوړ کړو پای کې ابوبکر عمر مو رضی الله عنهما ای باندې امیر جوړ کړو. یو سل اتوی شهادیث د دوی نه منقول دي 128. وان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دخل الکعبه وردن نشو کعبی شریفی تا پرز د فتح دمکی. لگه دا تفصیل په بخاری شریف کې راغله سرگن په باب الجهاد کې هوا و اسامه ابن زید دا اللہ حبیب و اسامه ابن زید او عثمان ابن طلحة الحجبی. دا پا صلح کی اسلام روڑه پس دو عمرت القزانا ا دې ځان سره وایي ځکه وردن نکو چې دا سو کو نو وایي چې دې غنې د بیت الله د خدمت نه معزول کو. حجبی د تذکر وایي چې دا د خانه کعبه خادمان اوس ورته شیبیین وایي ځکه عثمان ابن ابي طلحه میشو چې بیت الله بده کولاول بندول تر دې چې وفات شو. دا د تر زو شیبه ابن عثمان نو د ته کنجیان ملاو شي ا د عثمان ابن ابي طلحه اولاد نو نو دا حجابت پات شو په بنی شیبه او کې او د الله حبیب دې ته کنجیان ور کړی وي وی خوزوها یا بنی ابی طلحا خالدتن تالدتن لا یأخوزوها منکم الا زوالمن والی دا ابو طلحا اولاد دا اللہ دا کور کنجیانی امیشا امیشا تاسو نبینالی مگر ظالمان او سپوری شیبینو کدا مدغا دا یو بڑا ناس تکل ناکلالتا اغو اغتر اس داده نو اتر هغه لګی هغه تر بیا په خلکو مو لګی خانه کاوی وندل قیمتي اتر لګی نو سی یو بوډا ده ناس یې درسته خانم چلی دام په دغه خلکو کې دی چې الله د کور د خادمانو نه دی. دی وردن نشول و بلال ابن رباح مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خادم دا غید مز فاغلقها عليه بندې کا کعبه نه دروازه د دی پدوی او فاعل د اعلق عثمان ابن ابي طلحه باجی کی تسنیه راغله پریوات د مسلم او موطا کرے فاعلقها نو ضمیر عثمان او بلال رضی الله عنه دواړو ته ده اپا شیخینو کرے فاغلقو اے جمع راغلی نگو را یو کی اغلقا یو کی اغلقا یو کی فاغلقو او علیہی ضمیر دا اللہ حبیب تراجی دے اپا یو روایت کی علیہم راغلی او دا ظاہر دے اے دروازے بندے کا خلق ٹول رانا نواتل چی گنا جوڑا نشی اکا گنا جوڑا شوا نو بیا به تکلیف جوړ شي. ادیره پاره ابن پرخول چې خلق ور پزوس په موجود ریږي بیا به خلق دام وایي چې به رمضان شریف کې پیغمبر علیه السلام پسې ولاړو خلق به رمضان بیا به په کعبه کې دنه خلق منځونه کوي انشاءالله به موقع ملاويږي یا نه. ادي کې دا دلیل هم دی چې د الله د مساجد دروازه بندول شي حفاظت د پاره اوس ګدوم رګنه جوړ شي نو لوی تکلیف په جوړ شي د مو خلکو کې خنا پویم دا باران چوشي نو خلک میزا به رحمت له خلک نشي او بته به چې د غوبه زخلي له لړې بس جنتی شو نو بیا په غوبو خلک مړ کوي چې باران شي زر حتیم بنک د دې د پاره چې بیا به تی مړی راو باسي خلک به دومره تکلیف یو بل لور کې سبو کې نو غوچ احساس کې بارانو شي زر پولیس راشي غریبانه ډېر ټیل او پرزونو سره ځکه تل څوک والي ابن زیاده مو خلک چې وینا دغه پولیس له پور غاړي وزي بیا ومکث فیها پدې کې وخت تیر کړو فسال تو بلالن ابن عمر رضی الله عنه اماد بلال رضی الله عنه نتپوسو کو حين خرج كل شروت ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده الله حبيب ده الله پکور کې د نسو کر فقال يورتو وجال عمودا عن يساره ويغرزو ليوستن غسترفتا وعمودين عن يمينه يودوستن في طرفتوي وَسَلَاسَتُ أَعْمُدَتٍ وَرَاءَهُ دْرِيشْتَنِ تِرُسْتُ پَاتِشْوِيبِ اب مُزِعُكُو وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَيْدِنَ لَا سِتَّتِ أَعْمُدَتٍ او پا دغرز دا اللہ کور پشپگستن ولانو اس علماء وی دریشتنی دی سورا دی ثم صلى وبياد الله حبيب مزكو او مخي غرزول او جي د اغ ديوار غربي تا ندي کې ګور جائز دي چې مزو کې پکا بکه دنا او مستحب دي علماء لیکلي فرزم دي ځکه دواړو کې څه فرق نشته او دغه قول د جمهور دی امام مالک رحم الله مذهب موارد چي من فرمایلی دا متفقن علیه او دی جانب مازونو باندې کعبه شکل جوړ کړي نو څوک یې په دې خپل کې خودل څنګه دی نو کعبه کی مو څنګه دی هاذا یو خدا شکل جوړ دی نو یې دی په لور دا غره چې شکل لمم داغي حکمي ها دا خو یې د کعبه او صورت جوړ کړي حکته یې جما پخبي کی هو یا ناس تم پی یا تعظیم نه خلاف راځي نو کته له کعبه کې چې اجازه کو پکی به مسکه کنه کینه به پکی کنه کنه کعبه له بولټو وردن نه کی چې سر به پاسي اخبي به دي سي متفق علیه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته قال فرمایلی وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی صلاه في مسجدي هذا مس پجمات زما کی چدا دے خیر غرض من الف صلات د زر منزن نفی ما سواه په هغه کی چې سوا زما د دې جمعات نه دی الا المسجد الحرام مگر مسجد حرام داغي اجر سوا دے متفق علیہ. دی حدیث کی سو خبرو تا سوچ کوئی او دی کی دام دا چی گرک فرض وی کا نفل وی دی مسئلہ کی دی علماء اختلاف دی چی داموس پا یو پا مسجد نبوی کی یو پا زر دے او په مسجد حرام کې پیو پلاک دے نو دا د فرض مز بارکی وی که دا نفل بارکی وی نو علماء لکلی دا فرضو او نفلو ټولو ته عام دے سنت دی اباز علماء لکلی دا مختص دے دا فرائضو پوری وی غوره موز ده سړی آخو پا کور کنه مگر فرض سنت او نفل خو پا کور تا رسائی ادیکیم دو علماء اختلاف ده چه دا جماعت زما کی یاده پیغمبر وی فی مسجدی هادا زما پا جی جماعت کی چه دا ده اگر هادا سره اشاره کړي او اشاره د خصوص د بقعي موجوده د پاره وا نو باز وي دا هغه جماعت پوری دي کوم د پیغمبر په زمانہ کې وو سپو شوی پا خبره اباد علماء لکلی نا اشاره و تسمیه دوان جمع شوی فی مسجدی تسمیه رالا پا جمعات زما کی حادا کی اشاره رالا او دا اشاره و تسمیه شه واحد تا دا نو دیده که تسمیه لغو ندا دا جمعات کسوم را لویشی خود دیتا دا پیغمبر جمعات وی ویګای په خبره باندې دیو جن د علماو اصح قول دا دی چې دا جمعات کسمره لویږي او په دې کسم دغه الله د حبیب په زمانه کې توسي وشوا بیا رسول عمر رضی الله عنه په وخت کې اوسه پوری توسي روانه ده اوس مسجد نبوی کې یو لوی پروګرام د توسي ده حکم چې هغه کوم تقریبا یره 10 لک خلک وبدن مسجد نبوی کې را دي بلکې ډیر ډیر نو سمره چی جماعت اوګدیږي دا حکم ورته دی چې دی کې بسوي د 1000 منزونو ثواب وي او هر چی مسجد الا المسجد الحرام نګره مسجد حرام خصوصیت نشتا ټول حرم کې یو مز په یو لاک دی سورا تول حرم کی او مش پسده حدود حرم داد ریکم سلویخ مل دی دې کې د علماو اختلاف د توجه کوي بای چې دا مضاعفت صرف د مصپور خاص د نور او اعمال لپاره م ده نو بعض علما دې ته وی چې دا عام ده خو محققین وای چې نه چون کې د صلات ذکر راغله لکه تاسو ولیدل تم شوی وای صلات فی مسجدی هاذا خیر من الف صلاه فی ما سواه الا المسجد الحرام نو تخصیص د مزده اگر چې باز روایتونه داسې ثابتېږي چې باز نور او اعمال تم داسې شامل لې مسجد حرام کی یو مز دا په یو لاک باندې ده په سوره ده په یو لاک باندې یو مزده اډیر لوی اجر او ثواب دی زګدا په خله یادی یو لاک منځونه کنا ور یو لاک منزونونا علامه حافظ ابن حجر رحم الله ورته حساب کړه هی و یو لاک منزونا کسړې برابرې نو څومره وخت به پیلېږي 55 سال 6 مہینه 20 دن ها عمر 55 سنه و 16 و 20 ليله هدا چا د بلوغ نه پس عمر چې سور شي پینځه کم شپېت کالا شپږ میاشتې شپږ ورځې نو پدې کې به یو لاک منځونه برابر کی ادا یو موزن ته پدومره ده څه پوښې په خبره باندې رضا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمائی زما دی مسجد کی مزدمر الوی اجر دے مگر مسجد حرام ثواب د دین سد سی وا دے د مسجد حرام ثواب سدے اغه د دین سی وا ګرځول دے اداغی بارکی گورا باز روایاتو ندا سی ثابتی گی چه دا اجر او ثواب دا دی دا مصپور خاص نشی خود حرمینو او دا دیز محققینو لما دا سوئی چه دا دی مصپور خاص دا خبره دا صدا خواغ روایاتو کی ضعف دے چی کم کی وئی چی دا ہر عبادت دا غمر اجر دے لکہ دا غا اقوال امام نووی پشر ہے مہذب کی ذکر کری دی اباز نور علماء کرامو ذکر کری دی لکه یو حدیث پا ترغیب او ترهیب کې امام منذری ذکر کړي وی رمضان په مدینه کې غوړه ده د زورو رمضانونو نفیما سواها. دا حدیث د بلال ابن الحارث نه مرفوعا ده. او جمعه په مدینه کې غوړه ده د زورو جمعو نفیما سواها من البلدان. امام طبرانی په کبیر کې دا حدیث ذکر کړي. نو به هر حال د محققینو دغه قول او جدات تضعیف د سوالات پورې مختص دي. اگر چې دغه روایت که صحیح شي نو بیا نور اعمالو طرف تم لاړ دي. متفقن علیه وعن ابي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لا تشد الرحال نبش کی جاوی تڑلے یعنی سفر بنشی کی دے مگر دریو مساجد اتا د ثواب پنیت مسجد الحرام والمسجد الاقصا ومسجدی هذا متفقن علیه. دی دریو مساجدو تا تا د ثواب پنیت سفر کولی شی. ذکر دی دریو کیو دا اللہ کور دیو دا مسلمانانو قبلہ دا ابراهیم علیہ السلام دا کور جوړ کړي او دا دویم قبله و د مخکینو امتونو او سلیمان علیہ السلام جوړ کړي او درې مسجد خو اده د اوسې سات علی التقوا چې بنیاد په تقوا یې خود له شوه دې چې هغه د الله د حبیب جماعت دې او رحال جمع د رحل وا او دا لکا اسبانی زینوی نو پا اخبانی اغا پالا انمالا ام پاغی بانی اکی جاو غنتی کی دی لا تو شد الرحال لا تو شد الرحال الا لا تو شد الرحال الا الى ثلاثت مساجد او دی حدیث کې د علماء کرامو بیا اختلاف دی. علماء کرامو داسې ذکر کړی چې دی حدیث کې ګورا استثناء راغلی. نو د دې استثناء باره کې د علماو تفصیل لے حدیث پاک ته ګورئ. د دې درو مساجدونو علاوه په دنیا کې تمام جماعتونه د فضیلت په اعتبار برابر دي. څه پوښوي په خبره باندې دیو جن د حصول ثواب او د فضیلت د پاره به د درو جماعتونو تزي دین علاوه کاش نور جماعتون لزینو سبن نه او کنیت د دای چې د دې په دې تلو کې فضیلت او اجر د نور نه سیوا ده. نو د دې خبري ثبوت دا په شریعت کې نشتا. دې دې کې دا مسله راغلی چې زیارت القبور ته دی اولی او بزرگ قبر ته یا نور مقامات ته سفر کول شي کنه. نو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی چیدہ دخپل دور یولوی سڑیو آوی دا دلتا کی مستثنا منہو محضوف دا او استثنا مفرغ دا لا تشد الرحال الى شیئن الا الى ثلاثت مساجد. وی د سفر سامان بنتړ لکی سفر بنشي کې مگر یو شتا مگر د درو جمعاتونو ته نه وي یو قبر د پاره سفر دیو زیارت د پاره سفر دا ممنوع دی. تا نور علما ورتوي چې استثناء خو مفرغ ده خو تقدیر د عبارت دا سنه دی لکه څنګه چې تاسو وایي. اېدا حافظ سے په خبره پوښي حافظ ابن تیمیه په خبر سموي چې پاغه پوښي له بابا بل پوېږي لا تشد الرحال الى شيء الا الى ثلاثه مساجد. یو شي ته بم سفر نشي کېده مگر دې ته کی پدې باندې ګورځې اعتراض بیا خو دې علم لم څوک سفر نه کوي تجارت نه دی نه کوي دا وای نه د علم سفر په نورو دلایلو ثابت دی اده تجارت سفر په نورو دلایلو ثابت دی اده زیارت القبور د سفر د پاره به دلیل ګوري سپو شي په خبره باندې د زیارت القبور د سفر د پاره به سکه دلیل به ګوري او هغه کې صحابه بعضی زون له چتري نو منع موجود ده او د ثبوت دلیل نشته. خدا نور لماوي چې مستثنا خو مفرغه ده خو تقدیر د عبارت داسې نه ده ځکه یو کوم داسې وایي چې لا تشد الرحال الى شين الا الى ثلاثه مساجد نو بیا خو سفر د جهاد سفر د طلب د علم سفر د تجارت دیو عالم د مسلمان د زیارت د پاره سفر دا ټول به ممنوع شي او د دې خصو قائل نه دی نو د حافظ صاحب جواب خو وارد کنه او نه د غسیزونه په نورو دلایلو ثابت دي اچ کوم شی ثابت دی نو هغه د دې د دین خارج دی کوم شی چې به دلیل دی په پاکستان را دننه کې ناغی داسی مستثناء دغرو باسی تقدیر دی بارت لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد کپوی پی نشویس زکوی علماء لکلی جی پا استثناء مفرغ کی چه مستثنا منهو محذوف روباسی نوی ده مستثنا او ده مستثنا منهو پا منز کی مناسبت ضروری وی وی ده عین مناسب ده پا خبرو رسیده دیو جنا حافظ ابن تیمیہ رحمه الله او قاضی عیاض دای داوی چې روزه اطهر تم داغی د زیارت د پارم سفر کول مستقل چې بل سنیت نوی نو د دې مستقل سفر ثبوت نشتا دسی وای ها مسجد نبوی کې د موز نیت وو کې نو زمنن به د روزی زیارت او حاضری مو کې دا دی ابن تیمیہ سے مسلک تے اپا دی بانے دل اڈیر تکلیفو نا ملاو دی پوچھوئے پا خبر بانے ندائی وی دا جمہور چی دا دی حدیث دا زیارت قبور دا طلب علم دا جہاد او دا تجارت دا اسفار و سرس تعلق نشتا اگر د روزی شریفی د زیارت او سفر باره کې روایت راغلی منظر قبری وجبت له شفاعتی او من زمن حج ولم یزورنی فقط جفانی دا ټول روایت ضعیف دی او شدت ضعف دی پکې. اگر چې بازی ویلی چې د امت تعامل متواتر د دې احادیثو د مفهوم تایید کوي او تعامل متواتر مستقل دلیل وي تر دې چې ګوره زموږ د علما چې په دې مسلک کې ډېر سخت دی. قاضی شمس الدین شه رحمت الله علیه وایي قاضی صاحب غو پیژنې عام وې دې نه د الله د حبیب د قبر مبارکات سفر مستثنا ده خوز دا چې د روزي بار کې خود باز علماء دا مسلک دي چې روزه اقدس ته باز اوسو کوئی سفر کول شي و یا نه امته د غرم اجماع غونته ده خو نور زیارتونو ته نو دې باندې باز علماء دلیل نشي چې رد الله حبيب د شهدا د احد شهدا او زیارت ترات لغه کې سفر نه راغله او د کلی او قبرستان اسو د کلی نو دا مسئله سه د کفر اسلام نه دا خود دلیل یو جنگ دی په خبره ورسېدې کړه په مسئله کې دانه دې کني چې مثال چا سفر وکړو کافر بشي هغه که سفر نه نه کړي او مړی نه غواړي او شریکای یې نوم کفر دی اکه ورته سفر وکول ته غلط کار غيوم ترکه سړی سفر وکړو اول تا غیر شرعي کار نه کوي نو دا سفر د نور علماء په نس جایز دی او د حافظ ابن تیمیه رحم الله په نس باندې سره دا ناروا او ناجایز دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائلی دی شاہ صاحب دغشان مسلک دے سنگا چیزا مو دا علماء وی پا حجت اللہ البالیان کی وی کانا اہل الجاہلیت یقصدونا وی دا جاہلیت خلقو بقص کولو دا مواضع معظمو بزعمهم یزورونها ویتبرکون بها د دې زيونو چې دای په وچ د لوی زيونو د دغه زیارت به کول ته تبرک حاصلولو او فيه من التحریف والفساد ما لا يخفى پدې کې د دین څومره تحریف او فساد چا پټ نه لري نو دا الله حبيب پدې سره د خبره بندکا چې غیر شعائر بد شعائر سره نه پی وسکه ول الله يسير ذريعه لعبادت غير الله هي ويجدا د غیر الله عبادت لزریه جوړه بیا شاسې وای والحق عندي ان القبر ومحل عبادت ولي من اولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي شاول الله رحم الله وي جما پنيز حق سدي چې یو قبر ل زیارت کې یو محل د عبادت د دی ولي د اولياء ورشي دي د عبادت کړي ا دې کې چله استوا او کوهی تور تزی وی دا ټول په نهی کې برابر دی او دی حدیث د وجن شاہ صاحب وی نداغ نظریم د حدیث بارا کی دا شاہ صاحب دا سیدا لکا سنگا دا حافظ ابن تیمیہ رحمه اللہ دا سنگا چی رائیو ندا سید دویم دا دیو جن دا حدیث سننو کراغلے ابو حریر رضی اللہ عنہ تور تتلیو نو ابا بسرت الغفاری رضی اللہ عنہ ورتوی لو ادرکتو کا قبل ان تخرج ما خرجتا وی کمال پتا وی کنا چیت سا دیتون تو بتلی نوی وی سنگا وی پیغمبر فرمایلی چی دریو جمعتون نو بل زیلن دی تا کوئی تور لسنگا سی سپوش ہوئی پا خبر آبانے دا حدیث پا سننو کرا غلے دے نگور صحابیم حدیث پا عموم حمل کرے او ابو حریر رضی اللہ عنہ موافقت کرے غصے ویلی نیدی ویزو کوہی تور تا تلیو ناغور تا امبال سپتا ولو ادرکتو کا قبل انتا خروج ما خرجتا او دا حدیث ورتووی دا حدیث ورتووی او حافظ ابن تیمیہ رحم الله اصل کیا ہوئی پا دی دلیل نشتا نو خلق ورپسې نور نور جوړی کی لکه نن دا خدای سره پته ده یو خبره ته یو شان دیو کې خلق دا غي نس جوړای دا اوسنۍ خبره نه ده چې چا سره دی بس په یو مسله فروي کې دا فروي مسایل نه راځي عقاید او د مسایل نه نه ده خو پدې کې دومره غلو خلقو اختیار کا او جانبین او خاص کر حافظ ابن تیمیه دومره بدنام کو چې قسمه قسم خبره داغه پسې خلقو کې متفقن علی و نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه زماد کور او زماد منبر په منس کې او باغچه د جنت د باغچونه و منبري على حوزي او زما منبر به زما په حوز باندې وي چې هغه حوز د کوثر نه متفقن عليه ګورو ای زما د کور او زما د منبر په منځ کې د جنت د باغی شونه او باغی شدا علماء لیکلي د ریاض الجنه مقدار طولن او عرزن سره وفا الوفا والا ذکر کری دا کتاب دی خکلے نگوری دی پلو گوری دا دی دا طول بارا کی خدا صحیح روایت تے دا کورن تر ممبرا دا معلوم زیشو او عرزن دا دی بارا کی صدا سی یقینی دلیل ندر آغلے دی وجن دا عرز بارا کی سرے تارس بارہ کیسه ده پارس پوښوي یو طول له طول خو معلوم شو چې د نبی علیہ السلام د کور نه چې حجره را پکمه حجره کې چې دفن دي دا غې نه راواله تر منبر پوری دا طولن عیسی د ریاض الجنه او د عرز بارہ کې س خبره علما کرامو نه ذکر کړی باز علماء لیکلی کول وفا او وفا په دې کې د خله کتاب د سلور جلد لري د دې مدینه د ارخ نهر د ارخړ د ارغر د هرې کوسی خبره کړي دیار حبیب کې بالکل د لاس او ندی نشه ګرځي دي سلور جلد کتاب د وفا او وفا فی اخبار مدینه المصطفی باز علماء لیکلی چې غزونه په من د منبر او د کور کې هغه کور چې پاغه کې د نبی کریم علیه السلام قبر مبارکه ده وې درې پنځوس غزې دي سورا او چا سلور پنځوس غزا او صد پاسه وې دي او پاپا دو دیوانو جوړورو سره پدې کې لکه کمې راغله خو اصل د قبر شریفا او د منبر په منس کې درې پنځوس غزې دي سورا درې پنځوس غزې دي او د عرز باره کې څه تفصیل نشته دې کې بعض روایتو کې دا سراغلي طبراني شریف کې راغلي ما بین المنبر و بیت عائشه ها بھائی وای په من د منبر او په من د عائشی بیبی د کور کې روضۃ من ریاض الجنه او د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په حدیث کې د مسند البزار کې اپا طبرانی شریف کې د حدیث د ابن عمر ده ما بین قبري و منبري زما د قبر شریفه او د منبر په منځ کې. امام بخاری رحمت الله علیه ګور باب تړلې خبره تلک سوچو کې سم مسله کو. امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې دا سباب تړلې وی فضل ما بین القبر والمنبر. نو علماء لیکلی امام بخاری باب کی قبر لی ذکر کو لأن القبر سوار فی البیت وقد ارد فی بعض طرقه بلفظ القبر. امام قرطبی ہوئی الروایت الصحیح بیتی روایت صحیح کی بیتی لفظ راغل زما د کور ويروى قبري واذا قبري روایت امراغل وكانه بالمعنى دا روایت بالمعنى ده زکه غ کور کی قبر هم ده کنا لانه دفن في بيتي في بيت الله حبيب پاغ کور کی دفن شوی چې کم کی غو سیدو او پا دیو اشکال رازی کچره ده قبری ده لفظ پا احادیث صحیحو کی ثابت شی وچره اللہ حبیب وفات شو نو ده قبر ده جوڑی دو بارک ده صحابو ده اختلاف سو وجوا سپو شوی پا خبر بان چه بیا ابو بکر رضی اللہ عنو اچره اللہ حبیب ویلی جی پیغمبر چه کمزه وفات شیل تا بدفن کیی بهر حال علماء لیکلی چې د قبر لفظم سره دا ثابت دی. کپو نه شوي په خبره الحمدلله و منبري على حوزي زما منبر به زما په حوز وي. یو علماء لیکلی دی ته ریاض الجنه وی نو سو کوئی چې پدی کې چا عبادت کو نو جنت ته ورسی وی دا مجاز دی لکه وی الجنه تحت ظلال السيوف جنت د تورو د سور د لاندې دی یعنی د جهاد انجام دی جنت ته تلل لکه وی جنت د مور پلار په خپو کې دی په تابعداري کې. علماء لیکلی دا کلام په محمول دی په حقیقت دا غزه الله د جنت نه راوسته د قبر شریف هم پکې دی او منبر پورې بیا به دا زید د دې نه جنت ته وړي. دا مکان به پرز د قیامت جنتی فردوس ته ځي په دې به فنا نه راځي لکه نور زینو باندې فنا راځي. نو دازه ده جنت نروڑ لشو لکه حجر اسود مقام ابراهیم دازه جنت نروڑ لشوی دی. نو حدیث دا پخبروی دا ما منبر بزما پا حوزوی دا اللہ دا حبیب منبر وی پا مجد نبوی اور لگی دره و دا سوزی دره. نو علماءو لیکنی راجح دادی چه با عینهی و دا منبر اللہ راڑی اللہ چه پا مرو جوندی کولو قادر ده د خپل نبی منبر بم به عینی هي غشان واپس کی. اچا په کتاب ویلی وای ګور منبر ذکر کو منبر لچ سوګنیز دی ناستو حاضرې دن نو هغه قاعده و اعمال زده کول نو څوک چې منبر ته ناز دی او د منبر د حوض نه څومره سیراب شوه دوره به د حوض کوثر نه سیرابېږي. که منبر له نه راغله دلته د منبر د حوض نه دی سیراب شوه نه دی دا حوض نه به سو بوسکی. دیو جن باز علماء د پیغمبر علیه السلام دو حوضونه دي یو قران او سنت د دنیا کې دویم میدان د محشر کې هغه حوض د کوثر دی چا چې دلته څومره ستکل کړی او نږدې شوی او اکه دلته د دا حوض نه دی خو ځکه علماء ناتوین عقل کوثر نه وي قران مراد ده ها وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.